بمو کام دو رسو ایمان خدای اومان نبی علیہ السلام لا تترونی کما عطرت النسوارا عیسی ابن مریم زما بگوره آغسی داغسی صفتنا نکوئی سنگ چه نسواراو دی عیسی علیہ السلام کو چه آغی آغا دو عبدیت نو آغست و خدای دیو رسو نو ما با دا عبدیت نو خدای دیو نرسوئی زد الله بنده او د الله رسول یما نو ما ته د الله بنده او د الله رسول وای ما ته خدای ونه وای ما الہ نه غنی ما د خدای درجه ته ونه رسوی د الله نبی ما نه غړوا او دغه به وجود چې د نو خلق راځي هم هغه څه خبره کوي نو الله وای افلا یتوبونا الی الله آیا دای توبانو باسی الله تعالی تا و یستغفرون او بخنا نو وړی د الله تعالی نه والله غفور الرحیم سرد دینا چې د الله په شان کې داسې خبرې کوي چې الله به غصه کیږي لکه تاوستا ما ویلو چه اللہ وی چه دا آدم زیه ما تا کنزل کئی دی مالا نائب و ولد و زیه کردی دا اللہ تا نعوذ بالله کنزل کول دی نعوذ بالله او بیام اللہ تعالی فرمائی افلا یتوبو نا الاللہ آیادی توبنو باسی اللہ تعالی تا ویستغفرونه او بخن نغواری دا اللہ نا خوچی یو زل دی اللہ تاوی چی یا اللہ توبہ بیا بدا اکیدن ساتم اللہ نو اللہ دا لدو طول عمر اگا طول کفر او شرک دا لماف دا سزات دی اللہ تعالی واللہ غفور الرحیم او اللہ تعالی بخون کے او رحم کون کے دے میرا باندے اللہ رب العزت وی عیسیٰ علیہ السلام او دا غمور دی آلیہ و خدایان او کارسازان نشی کی دے گنا دا غی صفتنا دا خالقیت ندی دا مخلوق دی دا غی صفتنا دا بینیازی ندی دا حاجت مندی دی دا آغای صفتونا دا الوهیت ندی دا عبدیت دی زکا اللہ و ایم المسیح ابن مریم ایلا رسول آن دے مسیح ابن مریم نا پی دے ابن مریم نا نکی نا پی کئی دا رسول ایلا دا دینا چی دا الوهیت نا مل مسیح ابن مریم مسیح علیہ السلام دو مریم زیه سبل سنده الا رسول خو رسول اللہ دے یعنی مل مسیح ابنو مریم نده مسیح علیہ السلام زیه دو مریم یعنی مسیح ابن مریم مسیح علیہ السلام زیه دو مریم الہ نده ابن اللہ نده اللہ نده سالس و سلاسہ نده سر جی إلا رسول مگر رسول الله دی دا هغه بدونه هغه خود عبدیت او د رسالت دی چې رسول دی نو که رسول له خدای جوړې نو بیا غوردنه مخکې په زرګاو رسولان تیر شوي دي او انبیا نو هغې ته به هم یا خدایان وایي هغې ته به هم یا الهه وایي څه مل مسیح ابن مریم الا رسول آن دے مسیح زید مریم مگر رسول دا اللہ تعالی دے قد خلط من قبل الرسول لکا مخ کی صورت آل عمران کی ویلو کنا وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسول افا اماتا او قتلا کلبتم علا عقابكم ویلیو والدے کا نا حالتی پس مقصد ویلیو حالتی چوی اذ تسعدونا ولا تلونا علا احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تهزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم شاد ربنا اچانك حمله کفار و راغلا او مسلمانان زان ده سم نکل یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا پشان نگوری نبی علیہ السلام وی عباد اللہ الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ او دا اللہ بندیانو ما پل راشئی اغی ناوری نو دیکھے چاشوا الا ان محمد قد قتل خبردار یکینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل شو ودا خبر او چې یو آسمانی چرک را پری وات په صحابه وای نو خول از نه ساده موت همت ختم شو او صلی بالکل بایللې و مې چې نبی علیہ السلام نشته جوان مزه ختمه نو سر اخلاص شو او تور راوی است غرب با غرب با غرب کافر وانه و ځان شي صدا دې جو بس هغه همت بایلا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ یو دا سے آواز دربانی را اولا گی دا دا مصیبت او دا غم چه آغا غم دا نا ایر که چه کم دا سو دا رسیدر و دا شکست پا شکل کی نو اللہ وی خان وَمَا مُحَمَّدٌ نده محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدای چه مرگ باول نرازی دا مرگ خوچ نرازی نو اغا یو ذات لنرازی کل من علیه افان کل نفس ذائقت الموت چه ساپ گشتے نو اغلب مرگ رازی ار اغا شے بغیر دارلانا چه دے فنا کی دن کے دے تاسو همت بایلو و سلمو بایلو پا دیبانی چی تاسو آواز وارید چی انم محمد انکت کتل نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود خدای نده چی مرگ بولن رازی الا رسول مگر رسول لی کد خلط من قبل رسول دن مخ کم پیغمبران راغلیو او مرگ ورن راغل ده دی دنیا نا رخصت شوی دی نو دیون پیغمبر دے نو مرگ بول رازی و دنیا نبزی نو افا اماتا او قتلا نو آیا کدے بخفل تبایی مرگ باندی مر شو یا دو بلد لاسا قتل شو نو انقلبتم علا عقابکم ولی تاسو با دین پریدائی او پشا بگردائی تاسو بدا کار کوئی او صلی پکی پیدا کلا چه مر خوب ای اوراد رازی کنا تازو بسو کوئی دین با پریدائی حمد با بایلائی مخکینی پیغمبران راغلی دینو ایل مرگ رالی لار نشو دیان پیغمبر دی سو خدای خود ننا چه مرگ بول نرازی دا خوی او اللہ دی چه غل مرگ نرازی چه اللہ و ایو توکل علی الحی الذی لا یموتو زان سپارا با غزاد جواندی بانی چه مرگ ولن رازی او یو ذات دی اللہ تعالی او دیده که وی مل مسیح ابن مریم ایلا رسول این سوارا و اکیدمو غلط دا این سوارا و نظریمو غلط دا این سوارا و سوچمو غلط دی چه تاسو وای چگینی اغا ابن اللہ دے دا اللہ زویه دے لکن استوریه وی تاسو وای سالس و سلاس دے دا اللہ دزاد یو جز دے غلط دا کی دمو تاسو وای غینی اللہ دے اکی دمو غلط دا نظریمو غلط دا زکام المسیح ابن مریم الا رسول ندے مسیح ابن مریم مگر رسول دے رسول دے الہ ندے ابن اللہ ندے عین اللہ ندے جو سوائے غلط وائے رسول دے قد خلت من قبل الرسل یقیننا تیر شوی دے ددنا مخی پیغمبران نولی اغا آلی حوسو چه پیغمبرانو نوغا آلی حوسو نا منی چه پیغمبرانو او در اللہ بندیانو دغسی دی پیغمبر دی در اللہ بنده دی و امو صدیقا امور داغا دی رضیاتا رشتینی و اللہ و ایکانا یا کلان توام او دوارا چی خوڑ بے خوراک نو مربوب چی کم دے رکم دے رب کی دیشی چی خوراک ستا سکاک دا مختاج دے زمک دا مختاج دے زمک بانی سملی او بو دا مختاج دے خوراک دا مختاج دے ہوا دا مختاج دے دنور رنا دا مختاج دے ہاں یہ ٹولو خبر دا مختاج دے تو جو خود مختاج ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا جو ود بل مختاجین دا غنا مدد سلا واڑی دا آغنا واڑا شاگ دا چا مختاج نہ دے اللہ سمد اللہ دے بے حجتا بے نیازا سفروان لری بے نیازا حجت نلری آغا ذات الہ دے او دے دے خو خوراک دا مختاج دی زکا چھے الخفل ہوئی ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ یقیناً اللہ تعالی زما رب دے زما تربیت کئی زما پر ورش کئی او ساسو رب دے ساسم پر ورش کئی ساسم تربیت کئی فعبدون عبادت خاص داغ کوئی او زچ یمانو انی عبداللہ آتانی الکتابا وجعلنی نبیا زد اللہ عجز بندہ یما ما تبا کتاب را کئی او ما با پیغمبر کردئی دخپل زان بارا کیوئی انی عبداللہ تو مور پا اغا جولائی کی دیو سور ازو دے وی انی عبداللہ زد اللہ بندہ یما دارنگی وی ورسولا الی بنی اسرائیل ز پیغمبر لگل شوی یما بنی اسرائیلو تا اخو دا چگی وی دا وزو نگی وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون فدلیل سرا پیغمبر را غلی ما تاسو تا تاسو در عبد طرفانو دا اللہ نو یری گئی او زما امنی ما پس رازی زما اتباعو کئی زما اطاعتو کئی او پخپل دا چگی وی چیزا گوارے دا اللہ بندہ دا اللہ رسول دا اللہ استازے چگے وئی دا وزن لگئی اللہ وئی کانا یا کلان توام او اللہ چی دین وہو یتعم ولا یتعم سورۃ انعام کے کنا وہو یتعم اللہ چی دین وغا خوراک ور کئی مخلوق لا زگا چه مخلوق خوراک دا مختاج وی ولا یطعم او غتا خوراک نشی ورکی دے اغد خوراک مختاج نده اغد سکاک مختاج نده اغد بی نیازا و بی حجت ده مخلوق حاجت مند اللہ تعالی ده نو عیسی علیہ السلام دا اللہ حاجت مند ده نو چه حاجت مند وی نو الہ کلکی دے شی اللہ کلا کی دے شی دا اللہ جز کلا کی دے شی صفا خبر دا الله وی انظر اگر آزما پیغمبرا کیف نبینو لهم الآیات سرنگ لا بیانو منگا دیتا دلائل سنگ دلائل دا اللہ دا توحید او دا عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت او دا رسالت ذکر کی اللہ او دیم یو سڑے نمانین نا خوبا دا اخ پرزدان لچننو کم فهمی او کم اکل تو بھی کنا سرد دینا سم منظر بیامو گورا سرد دی دلائلو انا یو پکون کم بلا اڑو لشدی بیا کم بلزی کل او آیا زجر ورکی پا شرک بانے کل او آیا زما پیغمبرا اتعبدونا من دون اللہ آیا تاسو بندگی کوئی علاوہ دا اللہ تعالی نا ما دا غچا لا یملکو لکم ضررن چی اختیار نلری تاسو لا دا ضرر دا بکولو یا تاسو لا دا تکری در کولو ولا نفع او ند فائدی رسولو چی بابا تا لڑ شی گنا از دیکی اغا بکسا پرتی ادی پاگی که یا سر یا شین او یا دا غبل که سم نوٹ دا دی ضرور را دار اخلی او دا غا سی اغا بکسا که دا چی پا زور زور اغا نوٹ ور کئی دار اتا ہوئی چی دا دی اصی دا نوٹ ور کئی کنا دی مازو که دا غا مل سی وی کنا اصی خونی کنا دا دی چی دا نوٹ پا دی بکسا که بزور زور ور کئی تو خود ایڑا که سی دا مال کنه او دا خود آغا دا منجورا اونه تا پوسو که زمانگا دا بعضی خلقو لگی نو پا بعضی مزدور و بانی گتا کئی پا بازار که کنو لگی کنه او ال دا که سار وقتی را ولی که سو اونه میری که دا پلانی را هسته ره حال تا که نو لینو خلق رضی اول تیا پیسی گرده ای بیا یو تیم بر پس راشون روشتی کرای ولی نو دی پا آغا مزدورانو بانی پیسی گردی او آغا دا بابا آغا خلق چینو آغای پا دی بابا پیسی گردی ای تا خب داره چی دا خلق خبی و کوب ده او دی رازی کنا او دی بدا غلا پیسی ولی او زمونگ با پی کار روانی نو آغای خدا کار کئی خدا کمکس چه دا پیسی گدی پا دی بابا و پا دی درگا نو خورتا پا دی مازو که خود دی نبیو دو نقصان سو سوچتے کنا نو داغی تا شرک نوائی چه دا شرک تا ستا وائی خیر دست گرد گردو ریلا چه تا بیوی نی چه داغا شرک دیوی اللہ وائی کل او آیا وطا اتعبدونا من دون الله آیا تاسو بندگی کوئی علاوه دا اللہ نا ما دا غچا لا یملکو لکم ذرن چی اختیار واک اختیار نلری ساسو دا پارا دا ذرر دا ٹکری ورکولو چی کپیسی دا پکی نو خود نو ٹکر دا لنشی دا رکولے ولا نبع او ند فائدی رسولو تکارا او فائدہ دا دوار دا اللہ اختیار کی دا دبل چاہ اختیار کی نشتے واللہ والسمیع العلیم او اللہ چھ دے اغا کامل اوریدن کے او تچھو تاوائرہ مدد شانو اغا دے کامل اوریدن کے کتاوائی چھ دے نو اغا و اللہ کے دے فرق پرے خود دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت کی برابر نکا او اللہ دا ارچا بجبا پوئی گی نو دا پیر بابا ہم دا ارچا بجبا پوئی گی پا پختوم پوئی گی نو پا پارسائیم پوئی گی نو پا پنجابائیم پوئی گی نو پا پاغسترائکیم پوئی گی نو پا سندائیم پوئی گی عبداللہ شاہ غازی با ہم پارا جبا پوئی گی نو دکا جب پختانتیم راتا ہوئی سندیانتیم راتا ہوئی پنجابیان تیم راتا ہوئی پارسیبان تیم راتا ہوئی ٹولو جب وانے وہ پوئی گی نو پار جب چی پوئی گی وہ دنیا کے تقریباً سے شپک زر جبی والے کی تقریبا شپږ زره ژبې ویلږي او پاغې ټول الله پوي او درګونو باندې هم دا ټول راغونډي وای دی بم په دې ټول پويږي وسړیا والله الله تعالی چې دی هو السميع العليم اغا کامل اوریدن کې دی دا هر زاینا پا هر وقت کی دا ارچا آواز دا ارچا فریاد دا ارچا چغا اوریدن کے دے دا ارچا زکا چه مرگ اغن نرازی خوب پا اغن نرازی پرکالی پا اغن نرازی لا تا خود ولا نوم ننسی اللہ تعالی پرکالی او نو خوب نبی پرکالی راضی او نو ولا خوب راضی او نو ولا مرگ راضی الحی القیوم امیشہ جوان دے دے اولار دے پا تدبیر دا کائنات باندے غیر حاضر کی گی نا بے خبر کی گی نا دا سی ذات دی دا سی بل سوکشتے بیا آغا ذات نولی نواری ان لہو هو السمیع یکینان اللہ چه دی آغا کامل اوریدن کے العلیم پوہ دی دار چاپا البانی تا دا سمسل اللہ آغا اللہ تا پترا تی وایا مار لگی دی دا علیم بی ذات صدور پوہ دی پر ازنو دی سنو بانی ابراهيم عليه السلام له جبريل را لې کنا وی اور د دیولي زسو کوله شما دا غوته وی اما الیک فلا ته چې جبرائیل نو زماره دا ضرورت نشته یوهلی وی الله مشته کنا وی الله نو غواړه کنا نو غوته وی علم بهالی حسب عن سوالی دا اللہ علم زما پا حال بانی کافی دے مالا زما دا غختلونا دا چی دخلینا نو باسم نولی آزما در دا حالا ندے خبر چی زما را غطا متوجی دے دا سی پویا دا سی العلیم پو ازاد تے دا سی دا غنولی نواری نو اللہ وی کل ہوا یا زما پیغمبرا یا اهل الكتاب اے اهل کتابو زان تا چی کم دینو گوتا نیوی چی مونگ علماء و مونگا چی دینو مشایخ عظام علماء کرام زان تا گوتا نیوی نو لا تغلو فی دینکم فخپل دین کی دا تجاوز مکوی تاسو پا دین کی خدا نوا چی عیسی ابن اللہ دی دا خو نوا چی عیسی سالس و سلاسہ دی دا خو نوا چی عیسی این اللہ دی ولی زیادے کوئی ولی دا زان نپا کی کاتی وردن لکوئی ولی ایکی خدا نشتے دیو جنا در منصور کے علامہ سیوطی رحمہ اللہ دا حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کون نقل کرے دے کل او آیا زما پیغمبرا یا اہل الکتاب اے اہل کتابو لا تغلو فی دینکم لا تبتدیعو یعنی بدعات مجوڑوئی مپیدا کوئی فی دینکم اپ دین اخفل کے داو تاسو بدعات جوڑ کری دی د ځان نه عقیده او د ځان نه نظریه او خبرې د ځان نه طریقې مو جوړې کړې دي مه کوئ دا کار دا زمونږ نه لږې جوړې کړې دي لږې طریقې راایستې دي په دین کې چې د الله نبی او کار نه کړی او دی وایي دا کوو ثواب یې دی لا تبتدعوا فی دینکم بدعات مه کوئ په دین خپل کې سورۃ النساء کې ویلو 171 نمبر آیت کی التیم ویلو چه لا تغلو فی دینکم چه تاسو زیاده مکوئی دا حدا تجاوز مکوئی بدعات مکوئی پا دیم اخفل کی غیر الحق ناجائز نا مناسب دا ناجائز دی نا مناسب دی جین و سوکو نو منگا خوم دا چانوری دلی دی نو اسی خو ندا نچه دا دین نا الٹا او دا دین خلاف خبر وی نو دا چه دینو احوائی نفسانی وی دا زان نجوڑ شوی خبری نو آغی پسی مزایی ولا تتبعوا او مروانی گئی احواء قوم دو خواہشاتو دداسی کوم بسی قد ظلو چی یکیننا گمراہ شوی دی غلط تی سورة توبہ کی وطوائی کنا یا ایو الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله و ایمان والو یقینا ډیر د علماء او د پیرانو نه خامخا خوري مالونه د خلکو په ناجایزو طریقو سره او باندې خلک د الله د سمیلار نه داخل گمراه دي نو خلک گمراه کوي وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرَهْبَانُهَا دِن نَدَي بَرْبَادْ كَلَي تَبَا كَلَي مَگر بَادْشَانُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرَهْبَانُهَا او ناکار مولایانو ناکار پیرانو عبداللہ ابن مبارک رحمه اللہ وی کم یہ صدای دا کم وقت خبر اللہ خبر اللہ وی وَلَا تَتَّبِعُو او مروانی گئی احواء قومن تو خواہشاتو ددا سے کوم بسے قد بلو چی یکیننا گمراہ شوی دی من قبلو ددین مخ کی و ادولو کثیرن او گمراہ کڑی دی دیر خلق گمراہ کڑی دی دیر خلق دا حق نا اڑولی دی بی دین کڑی دی خلق اکی دی والا خرابی کڑی دی وَاتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ رَازَي زمونگا پتری کبانی ہزار گنا زمون پغاڑا او یو ساجی داسو گردا غلطی طریقے دی وے لیسا علینا فی الامین سبیل نشترے پمون باندے دا امیانو پمال وہلو کے سو گنا یا تو قرآن واما کس دبل دائن واما خلق دیزان دا نراری خلق دیزان دا نراری گا جازان دا روارو ندا با دا خپل پروگرامی اللہ وی دغی خلقو قد ظلو من قبلو یکینانا گمرا شوی دید دین مخی و اظلو کثیرن او گمرا کردی دیر خلقا وَذَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ او دای خطاو د لارې برابر نه گمراه شوی او د صحیح لارې نه په خپل گمراه او نور خلک هم ځان سره گمراه په خپل گمراه او خلکو ته وی اتبعوا سبیلنا راځي دغه خلکو ما وری زمون په طریقه راځي هزار ګنا زمون په غاړه ولې دا مونږ د کدو پاڼې وې دي سو دا وی مونږ د کدو پانی ویلس راځي هزار ګنا زمونږ په غاړه که مونږ ته غلطه وو خلکو یې زوا دې ما په نیت مې نیت دی نو الله وی لعن الذین کفروا زجر ور کوي په لعنت کړی شوی وا کسان چې انکار کړو الله وی د یو جلک تاریخي لغونه واري دا اوس نه خونه ده په لعنت کړی شوی دی یا کسان چې کافرانی من بنی اسرائیل آد بنی اسرائیلونا غلا لسان داودا و جباد داود علیہ السلام چلو سر شو بلکل شادوگان خنزیران تینا جلو شو فکلنا لهم کونو کردتن خاسین اللہ و ایمان گتاوی شادوگان شی زلیلا شادوگان دی جلو کرو ولی عیسی علیہ السلام په جو غلا لسان داودا په جواب د داود علیہ السلام د دې آیت 115 کې براش د دې صورت 115 نمبر آیت کې او د داود علیہ السلام د دغه کوم ذکر بقره کې هم تیر شوی ولکد علمتم الذين تدعون منكم في الصبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين او بل بیا راضی په اعراف 163 نمبر آیت کې هلته به واقع راشي الله رب العزت وای وعیسی ابن مریم او په جواب د عیسی علیه السلام زید مریم کې دا چې څه چلو څه چل خو بو کنه اصلي خو نو ذالک بما غسو دا په وجه دا چې هغه نافرمانی کوله د پیغمبر نه منل وکانو یعتدون او چې تجاوز کو دا دنه د پولینه په بار یسته د شریعت د پولینه کانو لا یتناونا عن منکرین او دغا سیبان ددائی دغا پویا خلق ددائی چه من بین کولا دنار واؤنا فغلو چه اغی با کول دغا پویا خلق چو اغی دانور خلق دنار واؤ کارونو نان من کول ای بی اقپل کبر که بسم لی اقپل که بسم لو ازا پریدوی منگل خدا غزی جاہلان خدی منگلہ خوی جاہلان خدید آغا سے رسم بھائی منگلہ نا پویا خدی چھ پویا چھ نو بیا خوی چھ کم نیر سرسائیں پا صحیح زائی کے ور کئی اب بیا چھ دنو اسخاتم صحیح زائی کے بیا لگئی کانا جمعی اصل بیختیم نکئی بیا بیا دا چلی بگی کانا نا پویا خدید آغا ما تیوی چیوی دا سرسائیں بچال ورکو مائی غریب لکانا بیا ہاں چی دای موتوینی دا خریب بچا دا صرفایان ورکی انو یار اگو منگ بانیم پیخی گنو اللہ دی رحمو کنو وی دا غریب بچا دا صرفایان ورکی مای دا غریب چا دا زکاة ورکی نو غلب صرفایان ورکی خدایش نگو رگب نلگون دا نمات دا سکنو دی عجیبه سره دا غریب څنګه د زکات ته نه ما چې کوم نه اوسه غدا سفیر راغلی دا از دې نه اوسه غدا زکات هم راغلی دی کنه وینا مړه نه غدا زکات ته نه راشي نو ما دې غدا څنګه د سفیر کوم نه راشي او وای دا دې سوي دي وی دې ته نو خیال وی ما غو پلاني استاد ته ویني واغه وی چې کدا غریب سره دا سرسایه ورکې نو بده نشته ما وته ایمه وته وایته استاد کدا غریب سره زکات ورکینو به دی بینی یو هفته بعد را سره ملاو شو زکه اختر را نیز دیو د وړکی ما دی وی غوستای د هما چې تاسو خبر وکړه به ډېر بدو کړل یی ما ته چې دا به تا ټیک ځانی نه تاسو کړی یی ما چې وای چې اصل پی جاندل لري اصل پی جاندل لري دی خو وای چې نه پوی نو خدی کانو لا یتناهونا عم ملکرین او چه من بین کولا دنا رواونا فغلو چه غیب کول لبیس ما کانو یفعلون دیر بد دینا کارا دی چه آغا آغا چه دیب کول آده جست کول دیر نا کارا کارو نیکول غلط لگیاو آغا نور و تاوینا غیم ظالمانو زیاده کو چه غیب نمنا کول دی غلطونا الله رب العزت زمونږه استاپ او قران او سنت باندې وکي امين او الله دې مونږ ته رڼا د قران او سنت نه را نصیب کړي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى وینه بتا کثیر منهم زیاد ددینا یتولون الذین چی دوستی ساتی دا کسانو سرا کفرو چی کافر دی لبئسا خامخا ډیر بد دی ما آغشی قدمت لهم انفسهم چه مخی اولیگا دید پارا نفسونو ددی ان سخط الله علیهم دا چه غصبوی اللہ تعالی دیتا وفی العذاب هم خالدون او با عذاب کے بدئی ہمیشہ اسی دن کی وی ولو کانو او کشری ویدئی یؤمنون باللہ چی ایمان لرلے پا وحدانیت دا اللہ تعالی والنبی او پا پیغمبر باندے وما او پا آغسا انزلا الیه چراول گلشو دے پیغمبر تا متخذوهم ننبو نسلی دی آغی اولیاء دوستان ولیکن کثیرا منهم لیکن زیاد دینا فاسقون فاسقان دی لتجدن خامخا یکینن ممبت اشد الناس دیر سخت د خلقنا عداوتن پو دشمنی کی للذین آمنو د پاردا کسانو چی ایمان راوڑ دے الیہودا یہودیان والذین اشرکو او آکسان چغی مشرکان دی ولد جدن اقربہم او خامخا یکینن ممبت اقربہم زیاد نزدید دینا مودتن پا دوستی کی للذین آکسانو تا آمنو چیمان روڑ دے الذین آکسان کالو انا نسوارا چوائی آئی چی یکینا المنگا نسرانیانیو ذالکا دا بی انا منهم وجہ دے چی یکیناً زن ددینا کسی سینا طلبگار دا حق دی ورہباناً آو پری خودن کی دو دنیا دی وانہم لا یستکبرون او یقینا دی ځان غټ نه ګڼي. وا اذا سمعوا او کل جدی او کیږي اوری ما انزل الی الرسول هغه صدا هغه سوچ راولې ګلې شو پیغمبر ته ترا عیونهم ویني با سترګې د دوی تفیذو من الدمع چې داری وحید اخکنا مما عرفو د وجه داغنا چوپ جند دی من الحق داغنا یقولونا وائدی ربنا ای رب زمونگا آمنا ایمان راڑ مونگا فاکتبنا مع شاہدین بس اولی کا مونگا سرد گواہانونا سرد گواہی کونکونا وما لنا او سدی مونگلرا لا نؤمنو باللہ چی ایمان بنراولو پو وحدانیت اللہ تعالی وما جاءنا من الحق او پاس چراغ مونگتا دا حقنا وندمعو او تملر مونگا ان يدخلنا ربنا دا چی داخل بکی مونگا رب زمونگا مال قوم صالحین سرد قوم صالحانو فاصابهم اللہ بس بدلا ورکڑا دیتا اللہ تعالی بما کالو بسبب داغی چوویل دی جناتن تداسی باغنو تجری من تحتی الانہارو چبائی گی با لاندی دونو داغی ولی خالدین فی آ ہمیشہ با اسی دن کی بھی پاغی کے وذالک جزاء المحسنین او دارنگی دا بدلد اخلاص مندو والذین کفرو او آکسان چه انکارو کا وکذبو بی آیاتنا او نسبت درغیو کا آیتون زمونگتا اولائکا اصحاب الجحیم دا کسان دوزخیان دی. دو سورة المائدے پنہم باب کے ترغیب ورکی تبلیغ تا یعنی آغا کتاب آغا دین او شریعت چ الله تبارک و تعالی را لګلې ده نو هغه د الله مخلوق دا اور ثواب بیان کا او په دې باب کې الله تعالی زواجر ذکر کوي د پاره د اهلی کتابو او دارنګي ها الله تعالی تخویف ذکر کوي مشرکین الله او غید زجر ور کئی قل اتعبدون من دون الله ما لم ما لا یملک لکم ذرا ولا نفع والله هو السمیع العلیم. زجر ذکر کا ور پسی بیا علی کتاب سرا غید خطاب او غید الله زجر ور کئی قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. اهل کتاب په دین کې بدعات م پیدا کوي د دین دا غفلو نه دا غینه بهر موزي او په دین کې بدعات مو جوړوي بدعات مو پیدا کوي عقیدام هغه عقیده دا چې کوم الله را لګلې دا شریعت هم هغه شریعت دی دین هم هغه دین دی چې کوم الله را لګلې دی او دا غینا الهوا د خواهشاتو د بداری دا ذکر الله وی ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل ورپسې لوین الذين كفروا من بني اسرائيل غلا لسان داوود دا بیا زجرو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا دیوبل یا خلق د نارواون نه منا کول خلق لگیاو ناروائی کول شرکیات کول بدعات کول خلاف د شریعت کارون کول آو کارون کول جی شریعت اغیط بدوائی اللہ پی ناراض کی گی دا اللہ تعالی بدشی او دی خلقو اغی منا کول نا لبیس ما کانو یفعلون دیر بد دی آغا شی چدی کئی اللہ تبارک و تعالی وی نبی علیہ السلام دا خطاب گئی چی تعداد خلق دی ترا کثیرم منهم وینی با دیر دینا يتولون الذين كفروا چه دوستی ساتی دا کسانو سرا کفرو چه کافران دی اللہ ویلو چه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين چه ندنسی مؤمنان کافران دوستان علاوه د مؤمنانو نه مؤمنان دي د کافرو سره دوستانه نه ساتي دا وی سره تعلق نه ساتي او که کم مسلمان دا جسم حرکت وکه و مَن يفعل ذلك او سوچي کوي دارنګي کار ده کافر و سرا دوستانو تعلقات سادی فلیسا من اللہ فی شئن نو نده ده اللہ تعالی نفیس یوسیس کی ده اللہ سرا اس تعلق نشتے ده وی بزان ده مسلمان ده دینداری او ده اسلام دعوی بکی خو اللہ وی ما سرا سے تعلق نشتے دا الله سره څه تعلق نه لري پاتې شوی و مې يفعل ذلك فليس من الله بشيء او اسو کا چې کای دارنګ کار زانته مؤمن وای زانته مسلمان وای دا غي با وجودم د کافر سره دوستانه سادي د کافر سره تعلقات سادي الله و اذا ما سره اس تعلق نشته ده اس تعلق ما سره نشته الله و یا و مؤمن مسلمان بای نو ده الله به منی ده الله دی کتاب ده الله دی پیغمبر به منی او یا و چې نو بیا مؤمن مسلمان نه بیا خپل هوهګه او چې کله مؤمن او مسلمان ځان تا وای د مؤمن مسلمان صفت الله ذکر گئی چې ته د الله کتاب واوري نو یې سمعنا و اطعنا الله مونږ واوري دا ساو کوم بس آمنا بما انزلتا وتبعنا الرسول الله تاج سرا ولېګل مونږ په ایمان راړو موسی د پیغمبر ته بيداری وکړه وَأَتْوَعَنَا أَوْ مَنَ الْمُنْغَى بَسْتِ سَنْدِي آغَسِدِي او بیا آغا سی منی چه سنگ وی او بیا دازه چه فلا و ربکا لا یومنونا حتی یو حکمو کافی ما شجرا بینهم ثم لا یجدو فی انفسی محرجم مما قضویتا و یسلمو تسلیما اللہ و ایزا ما دی پخپل ذات باندی قسم وی دی با دی ایمان داوی کئی خو مومنان نشکی دی وای با خلقا چی طول خلق کلیم گو دی مسلمانان دی مومنان دی خو اللہ و ایستاد رب دی قسم وی چی لا یؤمنون آدی مومنان نشکی دی حتا یو حکیمو کافی ما شجرا بینهم تر سو پوری چی تا پی سلا که انکی جوڑ نکی پا آغا ما ملاتو که چی دی میس کی راغلی وی سم ملایج دو فی انفسیم حرجن بیا نمو می پخپلو نفسو نکی ستنگ سیاس خبگان سخو دا آغا نا چی تا پی سلاو که بس دا اللہ حکم دے دا اللہ دا نبی خبره دا بس چی اللہ سنگ وی دا اللہ نبی سنگ وی بس آغا سی بئی وی سمیعنا و اطوانا او کلو ای ربنا آمننا بی ما انزلتا ای رب از منگا ایمان راڑ منگ پا آغا باندی چه تارا اولیگا و تبعن الرسولا او اللہ منگا تا بیداری اکڑا ساد پیغمبر ایمان دیتا وی مومن دیتا وی مسلمان دیتا وی چی یو پل طول دنیا یو پل دا اللہ حکم دا اللہ دا نبی خبرا دا اللہ نبی وی چه لا یومنو احدکم حتا اکونا احبا الیه من والده و ولده و الناس اجمعین دی مومن ایو کس دتا سنا مومنان نشکی ده سو پوری چیز اغتا زیاد خوخ نشما من والده و ولده د مور پلار داغنا دا اولاد داغنا او د ټول خلقنا یسو پوری و تازد طولی دنیا نانی مخواق شوی سو پوری چه مالا پر طول دنیا بانی ترجی نیرا کری تردی پوری چه پر زان بانی تردی پوری چه پر مور پلار باندی تردی پوری چه پر خپل اولاد بانی زمائی دتمنده یا خود دیتا وی مسلمانی و ایمان او یا دادا چه تبا دا خواهش ته دا تبا و خواهش ته شئیه دا اللہ تعالی دا نبی خبره دا حضرت ابو امامه رضی اللہ تعالی نو روایت کئی چه نبی علیہ السلام و فرمائل چه رده اسمان دا لانده جه سمرا دا باطل و معبودان و عبادت کیگی پا آغی که در تون زیاد مبغوز اللہ تعالی تا خواهش ته چه در آغی عبادت کیگی چه در اخپل خواهش الهو گرده ای او چه اخپل خواهش و در سوینو آغی کئی در تون زیاد مبغوز اللہ تا دا غده اپا منت تا خدا الهو هواهو ایا غسو چی اغا خپل اله نا خدای جوڑ کرده ده ده خپل خواهش نی اله خدای جوڑ کرده ده او ده خپل خواهش منی ده اللہ نمانی ده اللہ ده پیغمبر نمانی ده کار کئی دی پسی زی بل بلا حضرت شداد ابن عوص رضی اللہ تعالیٰ نوائی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چه اللہ تبارک و تعالی تا دا ټولن زیات او خيار انسان آغا دے چې آغا د خپل نفس کنټرول کو خپل نفس قابو کې اوساده او د مرگ نه بعد راتلونکي وخت د پاره تیارې شروع کو او د ټولو نه لوی فاجر انسان آغا دی چې هغه کوي د خواهشاتو تابعداري او د الله نه د خیر تمنا کوي چې الله به ما ته خیر راکړي زما جوړیږي به خیر اچي او کوي د خواهشاتو تابعداري د ټولو نه لوی فاجر دغه انسان دی. یو بل د الله کتاب راغی او هغه بیان کوي او بل طرف د خواهشات دي د خواهشاتو په ضد لري وی نیره ده دنیا را دنیا سره با چلیگی دنیا سره با چلیگی بیا با دنیا تا زن اوالا که بیا در اللہ نستو غاڑی اللہ را بولیده تو ایترا کسیرم منوم وینی با زیادت دی خلکونا یتولون الذین کفرو چه دوستی ساتی دا کسانو سرا چه کافران دی دا کافر سرا تعلق او دوستانا ترده پورشی دا غی دا پارا عرص کئی چه آغی پا کما خبر بانی خفا کی گی نو آغا کئی او اللہ چه پی خفا کی گی نو آغا نکئی چه آغا دا اللہ دشمنان د قران او د سنت او د دین دشمنان د مسلمانانو دشمنان چې به کوم خفګیږي نو هغه نه ځان وباسي لګیا او د قران کریم نه نفرت او کله نه لوټ وشت او کله چې نن راغسته او نعوذ بالله په کچرا کې اچو او د کچرې په کاته کې هغه سيزه نو آغای خدا کار کو او بل پل دی تیوی چه گورا مونگ دل خیر در کو او مونگ دا مجولی نیولی او زمونگ خیر خوری زمونگ خبر نمانی نو دی و دوی جی دا سه خبر دا چه داسو به دوم را خفه ای وی داو گورا دی اسلامیاتو تا دا صورت انفال پا که پڑاوی گی دا ټول د جهاد ترغیب ورکی دا صورت احزاب پا که پڑاوی گی دا ټول چی دنو دا جهاد اغا ترغیب ورکی صورت ممتحنه پا که پڑاوی گی او اغا دا جهاد ترغیب ورکی دا لرکی کنه چی دا نه پڑاوی گی دیوی دا سه خبره دا منگ اصاسو نمک خرو اپ اختانه یو نمونگ خوچی دنو غیرت را کشتی منگا چه ده چه نمک و خورونو منگا چه ده نو ده اغی حق ده کهو بس پیده نده لری کو نه اولا که ده الاسلامیاتو نه چه ده اغا دری وار صورتو نو یستل اغای وطویده که او سم لازشته وی سو وی ده که ساتو ده پیغمبر احادیث تی شلو وی چه تازو خفایی نو ده باتیم لری کو کنا نو اغی تیم لری کلا منگ لیو دی اسلامیات را لگل دینا غین ادری صورتون همو یستلو او دی نبی علیہ السلام احادیث دینا شل وارو یستل کاب با کسمو سے جاؤ گے غالب شرم تچ کو مگر نہیں آتی خلق وی زمنگ پارٹی دا زوام خدایا کسمو کڑی دی مخ کے اغارات ماف کا اللہ پاغی ممنی سا زګه چې ما مرسته وکړه زګه چې مولا جمعات کې نه پرې خودم مدرسه کې نه پرې خودم خلک را ته پارو او تر دې پورې چې بازاروبۍ کې را پسې ماشينان را واغستل او بیا خلک وټ ورکنو وزیران ته نه جوړ شو نو مونږ لاګه دې نو مونږ زمون پښتانه رونه دي که جماعت که مولا مونگان